powstał z troską o środowisko naturalne, a także z dbałością o warunki utrzymywania zwierząt. Czyli żywność z Euroliściem to dobry wybór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 sierpnia, minęła 18. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Szkoły gotowe na pierwszy dzwonek, by dzieci były bezpieczne. Rząd wydał ponad 40 milionów złotych. Fabryka polskiego samochodu elektrycznego powstanie w Jaworznie. Prezydent podpisał specustawę. W Małopolsce na niektórych trasach pociągi zastąpią autobusy już od jutra. Wraz z pierwszym dzwonkiem do szkół wrócą wszystkie dzieci i młodzież. Rząd przeznaczył 43 miliony złotych na zabezpieczenie szkół przed pandemią. Nauka będzie odbywać się stacjonarnie, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego. Jak mówił w śniadaniu w Trójce wiceminister kultury Jarosław Sellin, szkoły będą pomagały także w akcji szczepień. W pierwszym tygodniu powrotu do szkół uczniowie będą mieli specjalne zajęcia na temat bezpieczeństwa higienicznego i walorów związanych ze szczepieniami. W drugim tygodniu będą też spotkania z rodzicami, a w trzecim tygodniu już takie szczepienia będą realizowane zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów, co do których rodzice się zgodzili, że mają być zaszczepiane. O szczegółowy plan przygotowania szkół na przyjęcie dzieci pytała posłanka PSL-u Urszula Pasławska. Co z przeładowanymi klasami? Jak będzie wyglądał system podejmowania decyzji w przypadku, kiedy czwarta fala nadejdzie? Czy dyrektorzy będą mogli samodzielnie podejmować takie decyzje, czy znowu będzie to zarządzane centralnie? Na poniedziałek prezydent Andrzej Duda zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej w sprawie przygotowań do nowego roku szkolnego. Prezydent Andrzej Duda podpisał specustawę o pozyskaniu gruntów leśnych pod inwestycje w Jaworznie i Stalowej Woli. Chodzi o umożliwienie budowy fabryki polskiego samochodu elektrycznego w Jaworznie na poprzemysłowych gruntach znajdujących się właśnie w zarządzie Lasów Państwowych. A teraz ważna informacja dla mieszkańców Małopolski. W związku z nowym rozkładem jazdy na kolei, który będzie obowiązywać od jutra, na niektórych trasach województwa zamiast pociągów będą kursować autobusy. Tak będzie od 1 września między Suchą Beskidzką a Zakopanem, ale nie tylko, mówi Dorota Szalacha z PKP. Kontynuowane są również inwestycje na trasie z Trzebini do Oświęcimia, które również wymagają zmian w organizacji ruchu. W czasie przerwy dziennej trwającej od godziny 11 do 16 będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Taka organizacja ruchu zostanie wprowadzona już jutro. Zmiany dotyczą także wszystkich połączeń realizowanych przez Koleje Małopolskie. Siły prorosyjskie ostrzelały miasto Awdijiwka w Donbasie. Uszkodzeniu uległy cywilne zabudowania. Wstrzymane zostały połączenia kolejowe. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Jak informuje sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych, bojówkarze formacji podporządkowanych Federacji Rosyjskiej do ostrzałów użyli moździerzy kalibru 120 mm i zakazanej w myśl mińskich uzgodnień artylerii kalibru 122 mm. Ostrzelano okolice dworca kolejowego w 20-tysięcznej Awdijiwce. Nikt z ludności cywilnej nie odniósł obrażeń. Ucierpiała natomiast, jak czytamy, cywilna infrastruktura. Ukraińska armia odpowiedziała ogniem. W związku z atakami ukraińskie koleje zawieszają na najbliższe dni ruch pociągów w okolicach miasta. Do ataków ze strony separatystów dochodzi na całej linii rozdziału sił. Wczoraj w ich wyniku zginął ukraiński żołnierz. Dziś kolejny odniósł rany. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Tłumy turystów znowu zawitały do Galerii Uffizi we Florencji. W porównaniu z zeszłym rokiem, w sierpniu, liczba turystów wzrosła o 70%. Choć i tak tłok nie jest tak wielki jak przed pandemią, kiedy liczba turystów utrudniała oglądanie dzieł sztuki. W pierwszej połowie sierpnia słynną florencką kolekcję odwiedziło prawie 160 tysięcy osób. To o ponad 2/3 więcej niż przed rokiem. Wśród największych grup zwiedzających są Polacy, Niemcy, Austriacy, Francuzi i Rosjanie. Najsłynniejsze dzieła Galerii Uffizi to Narodziny Wenus i Wiosna Sandro Botticellego, Święta Rodzina Michała Anioła i Wenus z Urbino Tycjana. Sanitariuszka Armii Krajowej Danuta Siedzikówna-Inka została patronką dworca PKP w Białymstoku. W 75. rocznicę jej śmierci odsłonięto pamiątkową tablicę. Danuta Siedzikówna w historii naszej była jak do tej pory zapomniana. Czytamy o niej właśnie. I ona z tamtych stron, bo ja pochodzę ze stron tych od Kleszczel, hejnowski powiat nasz, i ona z tamtych stron moich jest. Ona zginęła bardzo młoda, była bohaterką. To wielkie wydarzenie dla Białegostoku, dla regionu, dla mieszkańców, ale i dla polskiej kolei. Prezes zarządu PKP SA Krzysztof Mamiński. Że właśnie dworzec w Białymstoku, w sercu Podlasia, otrzymuje imię tak zacnej osoby, jakim jest Danuta Siedzikówna-Inka. Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku skazał Danutę Siedzikówne-Inkę na karę śmierci. Miała wtedy niespełna 18 lat. Wyrok wykonano w 1946 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pożegna się słońcem z mieszkańcami południa Polski i tam najcieplej, do 20 stopni w Krakowie. Jutro więcej rozpogodzeń w centrum, z kolei deszcz na Pomorzu i wschodzie. Temperatury niskie jak na koniec wakacji, od 15 stopni w Szczecinie do maksymalnie 20, tym razem w Łodzi. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Artysta kompletny, jeden z najbardziej charakterystycznych głosów polskiej sceny muzycznej. Od wielu dekad obiekt uwielbienia kolejnych pokoleń fanów. Zawołać chcę, co może teraz pomóc, kto usłyszy mnie. W niedzielę od 11 do 13 gościem Łukasza Sobolewskiego w muzycznych podróżach będzie Krzysztof Cugowski. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, lodówki w super niskich cenach. Pani dietetyk, szczególnie teraz seniorzy martwią się o swoją odporność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą... zbyt mało, to może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt, i witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Agencja GoFest i Trójka, program trzeci Polskiego Radia, zapraszają na Carbon Silesia Festival. 3 i 4 września. Zabrze. Sztolnia Królowa Luiza. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki. Wystąpią Gorgon City, Buka Shade, LTJ Bookem, Kraken Smack, Agents of Time, Cats and Dogs, Camp, Rysy i wielu innych. Więcej informacji na carbonfestival.pl. Zachęć dzieci do jedzenia warzyw i owoców. Już od poniedziałku kupując warzywa i owoce w Lidlu, zbieraj pieczątki i odbierz maskotkę Disneya dla dziecka za 1 grosz. Disney. Jeszcze więcej zabawy. Artykuły wyłączone z akcji oraz szczegóły na www.lidl.pl. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pora na rytm. We'll be right back. 10 minut po 18, drugą godzinę naszego sobotniego spotkania rozpoczął Hugh Taylor, wokalista i gitarzysta z amerykańskiego stanu Georgia. Jak wszyscy musi znosić dolegliwości pandemii i zapewne dlatego jego nowa płyta Modern Nostalgia zawiera utwór Quarantine Blues. To better days when the sun shined high, when the rain brought summer rays as it washed on by. I'm tired of living life in quarantine. Won't you please come and rescue me? Instead of things, and I'm tired of living life and quarantine. Won't you please come and rescue me? Tak oto rośnie pula pieśni czasów pandemii i z pewnością dołączy do niej Quarantine Blues Hugha Taylora. To teraz ktoś, kto wygląda i brzmi jak bluesman z południa Stanów Zjednoczonych, choć jest rodowitym Anglikiem. Artysta nazywa się Troy Redfern. Thank you. Troy Redfern, szerzej dotąd nieznany gitarzysta blues-rockowy, wspaniale wygląda i gra na wspaniałej, zabytkowej gitarze National Resonator z 1929 roku. Płyta nosi tytuł The Fire Cosmic i powiem krótko, dawno nie słyszałem tak stylowego bluesa z Wielkiej Brytanii. Mam wrażenie, że więcej Troya Redferna pomieści się także w najbliższej audycji Dym na wodzie w nocy ze środy na czwartek. No i w tak rozgrzanej bluesowej atmosferze mam pytanie, jak sądzę, retoryczne. Co by Państwo powiedzieli na dwie nowe płyty Bonamassy w tym roku? Took it on the road, I took it in my own. When I found you in another man, baby, someone's got to go. For free when you choose to to do your beautiful class, and you're kicking my ass. You took your time twisting the knife points inside my heart that's beating fast. W czerwcu dostaliśmy pierwszy tegoroczny prezent od Joe Bonamassy, koncertowy album Royalty Live from the Rhymen. No a teraz, proszę Państwa, mamy zapowiedź nowej płyty studyjnej Time Clocks, premiera 29 października. Pierwsze przecieki będzie rockowo i nowocześnie. Czekamy zatem, a na razie Joe Bonamassa Live, nagrany w legendarnej sali Rhymen w Nashville. Thank you. Program Trzeci Polskiego Radia, sobotnia pora na rytm, a w niej płyta, której jeszcze nie ma, wystąpi Jagoda Kret. Jagoda Kret, wykonawczyni utworu Błogostan, lubi dłubać w muzycznej bluesrockowej przyszłości, zwłaszcza lata 60. XX wieku, i zbiera nagrania na pierwszą płytę. Niespełna 25 minut do końca sobotniej muzycznej audycji Pora na rytm i przeniesiemy się w świat znacznie łagodniejszych dźwięków po tych bluesowych szaleństwach. Nowa płyta duetu Angus and Julia Stone, Life is Strange, jest ścieżką dźwiękową do gry komputerowej.

Angus and Julia Stone, płyta Life is Strange, polecana nie tylko z grą komputerową. A teraz będzie, proszę Państwa, filmowo, bo to kilkanaście dni temu swoją światową premierę miał nowy film Shona Penna Flag Day, no po polsku to zapewne będzie Dzień Flagi. On był wcześniej pokazywany na festiwalu w Cannes, gdzie nie wzbudził entuzjazmu. Z tego co wiem, to dramat osnuty wokół, najkrócej mówiąc, relacji ojca i córki, a w tym filmie znaczącą rolę odgrywa muzyka Fryderyka Chopina, ale są także nastrojowe piosenki wydane na oddzielnej płycie. Zapewne nie przypadkowo na tej płycie, podobnie jak w filmie, mamy ojca i córkę. I'll be on the reaches. Rare is a blood moon, you show then cover up your tracks. And through the thinning branches, I watch your taillights turn and wonder if you're ever coming back. I am my father's daughter, come hell or high water. Trouble came to find you, shadowed into every word and deed till it got you in its spell. They asked if I had seen you, but I've got no truck with men like them, they can go to hell. I am my father's daughter, come hell or how are. Never gonna leave him, despite the rights or wrongs. I've got you and I hope that you know. Never gonna leave him, despite the rights or wrongs. I've got you and I hope that you know. And now I'm right behind you. There's a light that shines wherever you go. I am my father's daughter, come hell or how long. Usłyszeli Państwo Olivię Weder, 17-letnią córkę wokalisty zespołu Pearl Jam. No, talent niewątpliwy. Jej sławny ojciec wystąpi za chwil kilka. Nie widziałem filmu Flag Day i nie wiem nawet, czy on trafi do Polski. Rychu Jaźwiński mówi, że nie ma na razie żadnego dystrybutora. Może na jakiejś platformie się pojawi. Ale płyta z 13 piosenkami związanymi z tym filmem brzmi interesująco. To utwory oryginalne i cover znanego utworu zespołu R.E.M. w wykonaniu wspomnianego już Eddiego Vedera. Smack, crack, bushwhacked, tie another one to the rat, baby. Hey kids, rock and roll, nobody tells you where to go, baby. What if I ride, what if you walk, what if you rock around the clock? Tick, tock, tick, tock. What if you did if you walk? What if you try to get off, baby? Hey, kids, where are you? Nobody tells you what to do, baby. Hey, kids, shake a leg. Maybe you're crazy in the head, baby. Maybe you did, maybe you walked, maybe you rocked around the clock. Tick, tock, tick, tock. Maybe I ride, maybe you walk, maybe I drive to get off, baby. Hey, kids, shake a leg. Maybe you're crazy in the head, baby. Shack-a-lack, tie another one to your backs, baby. Hey, kids, rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. Maybe you did, maybe you walk, maybe you rock around the clock. Tick, tock, tick, tock. Maybe I ride, maybe you walk, maybe I drive to get off, baby. Hey, kids, where are you? Nobody tells you what to do, baby. Hey, kids, rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. Baby. Słuchacze sobotniej audycji Pora na Rytmy nauczyli się błyskawicznie korzystać w sprawach muzycznych z adresu internetowego dym@polskieradio.pl i stąd wiem, że jedna z piosenek zaprezentowanych tydzień temu wywołała liczne pytania, na które starannie odpowiedziałem, a dzisiaj niejako na życzenie. Powtórka w wersji krótkiej, radiowej. Witek Łukaszewski. Miłość. Między nami dawno podzielone ułożyłaś w szafach naszych westchnień czar. Obiad jemy patrząc każde w inną stronę. Zegar nas usypia, odmierzając czas. a przecież tak nie miało być. Kto winien jest, ja czy ty? Suszone kwiaty leżą gdzieś przy oknie. Noce obojętne, jak przy długi film. Porzucona miłość gdzieś na deszczu moknie. Czy ktoś ją przytuli? Ktoś obetrze łzy, a przecież tak nie miało być. Kto winien jest, ja czy ty? Łukaszewski, miłość, wersja krótka radiowa. I tak oto dobiegamy do końca, proszę Państwa. Olga Szućko zrealizowała dźwiękowo, Ola Kaczkowska wydała redakcyjnie. Przy mikrofonie poprowadził audycję autor Leszek Adamczyk. Pora na rytm. Ostatnia sobota wakacji. Dziękujemy. Autopromocja. Kiedyś powrócisz tu. Krasnoluda będzie czekać. Powrócisz na koniec wieku. Sierpniowa premiera na scenie teatralnej Trójki w roku 110. urodzin Czesława Miłosza. Czesław Miłosz. Piesek przydrożny. Powrót. W roli ciotki Gabrieli występuje Wiktoria Gorodeckaja. W roli narratora Krzysztof Czyżewski. Ciekawa jestem, jaki pies przy drodze będzie czekał i szczekał młodzieńcze. To jest niezwykłe w Miłoszu, że on jakby buntuje się, przekracza granice, ale nie odchodzi. Część dokumentalna słuchowiska powstała w Dworze Miłosza w Krasnogródzie. Zapraszamy w niedzielę po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Na przykład Smart TV Philips 58 cali. Teraz za jedyne 1890. Taniej o 400 zł. Parowa pralko-suszarka Whirlpool. Teraz za jedyne 1999. Taniej aż o 500 zł. Teraz ceny w dół. Agencja Muzyczna Polskiego Radia w przededniu beatyfikacji prymasa prezentuje dwupłytowe wydawnictwo. Kardynał Stefan Wyszyński. W służbie Kościoła i Ojczyzny. To unikatowy reportaż dokumentalny, w którym znajdą Państwo zapis dźwiękowy najważniejszych momentów z wieloletniej służby prymasa tysiąclecia dla Kościoła i Ojczyzny. Polecam. Ksiądz Andrzej Majewski. Album dostępny w dobrych księgarniach i na sklep polskieradio.pl. Wchodzę do oddziału PKO Banku Polskiego i mówię: chcę wziąć pożyczkę gotówkową, ale przez aplikację IKO i koniecznie z szybką wypłatą. A pracownik pyta, czy pieniądze na koncie już w 30 sekund od akceptacji umowy to wystarczająco szybko? Tak od ręki? A prowizja? Niższa niż myślałam. Weź pożyczkę przez aplikację IKO. Samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 7,45%. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy.